bezwzględny jak atak komara, albo kilku naraz. Dyrektora Badacz. Na wiedzę jak nocna mara, nasza chmara, tajemnicy kotara spada. Widmo, które gada, mucha nie siada, w tym momencie wpada. Te właśnie jest. Recha w użyciu do kuferka się wkrada, masetyczna brygada robi to, czego nie wypada. Jest blokada, ja ją zjadę. Arcykonsek tu szambelan i ambaras to nie ściema. Jak dwa na raz jesteśmy, raz nas nie ma. Od niechcenia małe miasto minujemy i w powietrze. Ale najpierw dużo w środku, nie rozetrze nas policja. Działamy jak mafia rosyjska, gruzy ostaną i dziury powalone. Miasta mury, obudy i kłamstwa. I to nie są kalambury, pora na szybte wariatwa, śmiechu w niebu i zadumę. Zbijamy się ze środka prosto jak dziesiątkę lotka. Nie szukaj śladów latającego spotka. Nowa zwrotka w mej głowie zmiata wszystkie brudy jak zmiotka. Dobiegam następnego płotka i posuwam się metr po metrze. Coraz bliżej meta, to sztafeta. Wiem, jak się zmęczę, to zastąpi mnie aseta. Właśnie teraz miałem to w planie, więc zapraszam ciebie. Zamianie. Właśnie śpieszyłem na wezwanie, jeśli się spóźniłem, wybacz panie. Oczywiście nie wiesz, że to przebranie, a pod spodem inna postać. Intryga nie jest prosta, chyba nikt mnie nie rozpozna. Budżam Barasa i Arcykąska, z nimi w niebezpiecznych związkach. Jesteśmy spiskowcami, spotykamy się nocami. Jeśli zostaniemy pojmani, jak muszkieterowie, drapiesz się po głowie. Myślisz, co on na to powie, mam to gdzieś. Plan ułożony, nieodparta chęć. Czego? Zagarnięcia korony, każdy napalony. Ale tylko my otwarcie, skazani na starcie. No wywalcie nas, lecz pamiętajcie, głupie wyszły. Nawet gdyby straże po nas przyszły, liczę na mych paki. Nie zrób rady, pomysł. Bądźcie spokojni. Do wielu rzeczy zdolni, czyli panowie dostojni. Nie trafimy do ubojni, to początek agonii. Nie nasze, tylko króla, dla zwycięzcy nie bóla, a korona stronę uwieńczona jego zgonem. Jego dni są policzone. Nasze głowy nad nim pochylone, my jak wygodniałe beznie czekamy nad ciałem, by zawładnąć w tym królestwie. Kto jest? Dyrektor Kopa, jego dziwi osobiste. Jego dziwi operacja, wariacja, zabiegiem muzycznym, egzotycznym, przeprowadzony w tempie błyskawicznym. Zobacz, co siedzi pod odzieniem fantastycznym. Masz do czynienia z wyjątkiem krytycznym, antymonotonicznym, stylem niespodziewanym. Uważaj, pozasłaniaj firany, pozakręcaj krany. Jesteś głównym podejrzanym, przemykamy jak duch gołym okiem niewidzialny. Jego dziwi osobnicy, pewne przeczucie, że te trybi. To asy to cholicy.